นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในครั้งพุทธกาลมีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นเอตทัคคะทางด้านเป็นที่รักใคร่พอใจของเทวดาพระอรหันต์รูปนั้นท่านชื่อพระปิลินทวัชชะเถระประวัติความเป็นมาของท่านนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีนิวาสสถานอยู่ในกรุงราชคฤห์เมื่อโตขึ้นท่านได้บวชเป็นปริภาชกเล่าเรียนวิชาจูละคันธาระทำให้มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็แถมยังรู้ใจผู้อื่นได้อีกด้วยตอนนั้นชื่อเสียงของท่านปิลินทวัชชะขจรกระจายไปทั่วกรุงราชคฤห์ต่อมาหลังจากที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จไปประทับณกรุงราชคฤห์นั้นทำให้วิชาของท่านปิลินทวัชชะต้องเสื่อมคลายอานุภาพลงไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนแต่ก่อนเพราะพ่ายแพ้แก่พุทธานุภาพท่านก็รำพึงว่านี่แสดงว่าจะต้องมีผู้ที่ได้วิชามหาคันธาระมาอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้เป็นแน่แล้วผู้ที่มีวิชาเช่นนั้นใครอ่ะก็นึกทบทวนดูก็รู้ได้ทันทีจะมีใครไปไม่ได้อ่ะถ้าไม่ใช่พระสมณะโคดมเพราะนับตั้งแต่วันที่พระสมณะโคดมย่างเข้าสู่กรุงราชคฤห์วิชาของเราก็เริ่มเสื่อมถอยอานุภาพลงนี่แสดงถึงว่าพระสมณะโคดมผู้นี้จะต้องรู้วิชามหาคันธาระเป็นแน่ฉะนั้นเราควรที่จะเข้าไปขอถ่ายทอดวิชานี้จากพระสมณะโคดมเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วท่านก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมกับเล่าความประสงค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าถ้าเธอประสงค์อย่างนั้นเธอก็จะต้องบวชก่อนปิลินทวัชชะจึงยอมสละเพศปริภาชกแล้วก็ออกบวชในพระพุทธศาสนาเพราะความที่ตัวเองอยากจะได้วิชาเมื่อบวชแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังและทรงตรัสบอกพระกรรมฐานอันเหมาะกับจริตนิสัยให้นำไปปฏิบัติพระปิลินทวัชชะเมื่อได้เรียนหลักการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อภายในเวลาไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ววันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ท่านก็ได้หวนระลึกถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงที่ท่านได้รับมานั้นว่าเป็นเพราะการได้มาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะเรียนวิชามหาคันธาระพอหวนระลึกอย่างนั้นท่านก็กล่าวขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าการมาของเรานี้เป็นการมาที่ไม่ปราศจากประโยชน์ความจริงอันใดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เราก็ได้เข้าถึงความรู้อันนั้นแล้วหลังจากที่ท่านพระปิลินทวัชชะได้เป็นพระอรหันต์แล้วมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งขณะที่ท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเดินถือถาดผ่านหน้าท่านก็เอ่ยทักขึ้นด้วยความว่าเอ้นี่นะคนถอยท่านมีอะไรอยู่ในถาดนะผู้ชายคนนั้นสะดุ้งเฮือกเลยได้ฟังก็รู้สึกไม่ชอบใจก็นึกในใจว่าอะไรกันวะเป็นพระเป็นเจ้านี่พูดจาไม่น่าฟังเลยด้วยความรู้สึกที่หงุดหงิดนั้นก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นพูดตอบออกไปว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในถาดนั้นน่ะขี้หนูที่จริงไม่ใช่ขี้หนูหรอกแต่เป็นผลดีปลีแต่ด้วยความโมโหก็เลยพูดประชดประชันไปเหมือนกับว่าไม่รู้หรือไงว่าอะไรเนี่ยมันก็ตอบว่าขี้หนูพระปิลินทวัชชะเถระท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จงเป็นขี้หนูจริงๆเถอะท่านก็เดินจากไปพอท่านปิลินทวัชชะเดินลับตาไปทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นก้มลงมองดูถาดที่ใส่ผลดีปลีปรากฏว่าผลดีปลีไม่รู้หายไปไหนหมดมีแต่ขี้หนูอยู่เต็มถาดเขาก็นึกถามตัวเองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนึกทบทวนไปมาก็แน่ใจว่าจะต้องเป็นด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระกุณเจ้ารูปเมื่อตะกี้นี้แน่พอนึกได้อย่างนั้นก็รีบวิ่งตามพระปิลินทวัชชะไปในทันที ระหว่างทางก็ไปเจอบัณฑิตคนหนึ่งเมื่อบัณฑิตเห็นชายผู้นั้นแสดงกิริยากำลังโมโหหุนหันก็ถามไปว่านี่ท่านโมโหใครนักหนาเนี่ยก็โมโหพระสิพระที่ไหนพระที่เราเจอเมื่อตะกี้นี่และเรียกเราด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเป็นผลให้ดีปลีก็เรากลายเป็นขี้หนูไปหมดท่านคิดดูเถอะแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เราโมโหได้ยังไงอ๋อพระที่ท่านไปเจอนั่นคงจะเป็นท่านปิลินทวัชชะเป็นแน่ท่านรู้จักหรือทำไมเราจะไม่รู้จักเราพระรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดานะเป็นพระอรหันต์เอ๊ะไม่จริงอะเป็นถึงพระอรหันต์แล้วทำไมยังกล่าวคำหยาบอยู่ล่ะตะกี้เนี่ยท่านเรียกเราว่าคนถอยเออมาด่ากันได้ท่านไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวคำหยาบกับใครหรอกท่านพูดออกไปตามความเคยชินที่ท่านสั่งสมมาตั้งแต่อดีตเท่านั้นเองท่านไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวคำหยาบกับใครหรอกอย่างนั้นเหรอเราเพิ่งจะเข้าใจแหมหลงโกรธท่านซะแทบแย่แล้วท่านพอจะบอกเราได้ไหมว่าทำยังไงขี้หนูที่อยู่ในถาดของเราถึงจะกลายเป็นผลดีปลีอย่างเดิมได้โอ้ไม่อยากหรอกถ้าท่านอยากจะให้ขี้หนูกลับเป็นผลดีปลีตามเดิมก็ให้ท่านไปขอขมาท่านเสียที่ได้กล่าวถ้อยคำไม่ดีกับท่านชายคนนั้นก็ปฏิบัติตามที่บัณฑิตผู้นั้นแนะนำแล้วก็ได้ผลตามที่บอกคือทำให้ขี้หนูกลับมาเป็นผลดีปลีได้ดังเดิมเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวคำหยาบของพระปิลินทวัชชะนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะกล่าวกับคฤหัสถ์เท่านั้นแม้แต่พระภิกษุด้วยกันท่านก็ยังเรียกคำว่าคนถอยมันมีความหมายเหมือนว่าไอ้โง่งี่เง่าอะไรอยู่อย่างเงี้ยความหมายมันเป็นอย่างนั้นความหมายของคนถอยความทราบถึงพระบรมศาสดาพระองค์มีรับสั่งให้เรียกหาพระปิลินทวัชชะแล้วก็ตรัสถามถึงข้อเท็จจริงพระปิลินทวัชชะท่านก็ยืนยันว่าท่านพูดอย่างนั้นจริงพระบรมศาสดาก็ทรงอาศัยพุทธญาณเล็งดูความเป็นไปในอดีตชาติของพระปิลินทวัชชะว่าทำไมถึงพูดหยาบคายก็ทรงทราบเรื่องโดยตลอดพระองค์ก็ตรัสบอกพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ถือโทษปิลินทวัชชะเลยเพราะการกล่าวคำว่าคนถอยของพระปิลินทวัชชะนั้นไม่ได้กล่าวเพราะความโกรธที่มีอยู่ในใจแต่กล่าวด้วยอำนาจของความเคยชินที่ติดมาตั้งแต่อดีตชาติเธอจงจำไว้เถอะว่าถ้อยคำที่กระทบกระเทียบมันเป็นคำระคายหูเป็นคำหยาบคายนั้นย่อมไม่มีในพระอรหันต์คำว่าคนถอยเนี่ยถึงแม้ใครจะร้องเรียกเรามันก็หาได้ทำให้เราเป็นคนถอยไปตามปากไม่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นคนถอยก็อยู่ที่การกระทำของเราและการกระทำอย่างไรเล่าที่ได้ชื่อว่าคนถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงลักษณะของคนถอยเอาไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายมี20จำพวกด้วยกันดังต่อไปนี้1คนที่เป็นคนขี้โมโหมักโกรธชอบผูกโกรธชอบลบหลู่มีความเห็นผิดมีมายาสาไถพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 2. คนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ไม่มีความเอ็นดูต่อสัตว์พึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 3. คนที่ชอบเที่ยวปล้นฆ่าพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 4. คนที่ชอบลักขโมยพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 5. คนที่ไปกู้หนี้เขามาแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นหนี้หนีไปไม่ยอมใช้หนี้พึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 6. คนที่ฆ่าชิงทรัพย์คนเดินทางพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 7. คนที่เป็นพยานเท็จให้กับคนอื่นพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 8. คนที่เป็นชู้กับคู่ครองของคนอื่นหรือว่าคนที่ข่มขืนคนอื่นพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 9.คนที่เลี้ยงพ่อแม่ได้แต่ไม่ยอมเลี้ยงทั้งที่พ่อแม่ก็แก่เฒ่าพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 10. คนที่ทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวพึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย 11. คนที่ชอบพูดกลบเกลื่อนไม่ยอมบอกสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์พึงรู้เถิดว่านั่นแหละคือคนถอย12คนที่ทำความชั่วแล้วปกปิดไม่อยากให้ใครรู้พึงรู้เถอะว่านั่นแหละ คือคนถอย 13. คนที่เคยได้รับการต้อนรับจากคนอื่นเวลาเขามาหาตนบ้างตัวไม่ให้การต้อนรับพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 14. คนที่โกหกหลอกลวงพระโกหกหลอกลวงชาวบ้านพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 15. ขณะที่บริโภคอาหารมีพระมาบิณฑบาตนอกจากจะไม่ยอมถวายอาหารแล้วยังแถมด่าพระอีกอย่างนี้พึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 16. คนที่ถูกครอบงำด้วยความหลงพูดอวดสิ่งที่ไม่มีในตนพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 17. คนเลวทรามที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 18. คนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาลามกขี้เหนียวชอบโอ้อวดไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 19. คนที่ติเตียนพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้เถอะว่านั่นแหละคือคนถอย 20. ผู้ใดที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ประกาศตัวว่าเป็นพระอรหันต์พระตถาคตกล่าวว่าเป็นคนถอยและในตอนท้ายพระพุทธองค์ได้ตรัสสรุปว่าคนเราจะเป็นคนถอยเพราะชาติตระกูลก็หาไม่จะเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่แต่เป็นคนถอยก็เพราะการกระทำชั่วเป็นพราหมณ์ก็เพราะการกระทำดีอย่างบุตรของคนจันทานบางคนถึงแม้ว่าเขาจะเกิดในตระกูลต่ำแต่เขาได้สละกามราคะออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานเขาก็ย่อมมีพรหมโลกเป็นที่ไปชาติตระกูลไม่อาจจะห้ามเขาไม่ให้เข้าถึงพรหมโลกได้ส่วนผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นพราหมณ์โดยกำเนิดแต่เขาเป็นผู้ทำบาปกรรมอยู่เสมอก็พึงถูกติเตียนในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวและพบหน้าก็ย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปชาติตระกูลห้ามกันพวกเขาจากทุกขติหรือว่าคำครหาไม่ได้หรอกจากเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงว่าเรื่องชาติตระกูลไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับคนเราคนที่มีชาติตระกูลสูงแต่ทำชั่วก็มีสิทธิ์ที่จะตกนรกได้ส่วนคนที่มีชาติตระกูลต่ำแต่มันกระทำแต่ความดีก็มีโอกาสไปเกิดในเทวโลกได้เช่นเดียวกันครับ ชาดกอีกเรื่องนึงครับคือมหิลามุขชาดกเป็นชาดกที่ว่าด้วยโทษของการคบคนพาลเรื่องมีอยู่ว่าสมัยพุทธกาลมีชาวเมืองราชคฤห์สองคนเป็นเพื่อนกันได้พากันมาบวชในพระพุทธศาสนาคนหนึ่งบวชในสำนักพระบรมศาสดาส่วนอีกคนหนึ่งบวชในสำนักพระเทวทัตที่ตำบลขยาศีสะซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างถวายอย่างไรก็ตามภิกษุทั้งสองสหายก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เสมอวันหนึ่งภิกษุที่เป็นศิษย์ของพระเทวทัตก็กล่าวกับเพื่อนบอกว่านี่นะท่านอย่าได้ออกบิณฑบาตให้ลำบากลำบนเลยดูเสียเดินซะเหงื่อไหลใครย้อยซีบเซียวซ้ำบางวันก็ได้ไม่พอฉันเสียอีกมาฉันด้วยกันที่สำนักพระเทวทัตดีกว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงให้จัดภัตตาหารในวังมาถวายถึง500สำรับทุกวันล้วนแต่มีรสเป็นเลิศอย่างจะหาที่ไหนเทียบไม่ได้ชิวแหละแรกๆที่ได้รับคำเชิญชวนจากเพื่อนภิกษุรูปนั้นก็บ่ายเบียงแต่เมื่อได้ไปเห็นแล้วก็ถูกขยันขยอบ่อยๆเข้าก็ร่วมฉันอาหารด้วยต่อมาก็ไปฉันเป็นประจำเมื่อฉันแล้วก็กลับมายังเวรุวันวหาวิหารเป็นปกติเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายต่างก็พากันซักถามภิกษุรูปนี้ก็บอกว่าเราไปฉันอาหารที่สำนักของพระเทวทัตก็จริงอยู่แต่พระเทวทัตไม่ได้เป็นคนให้เรานี่เราฉันอาหารของผู้ที่มีจิตศรัทธานำมาถวายก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเพื่อนพระภิกษุจึงพากันว่ากล่าวแล้วก็นำตัวไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามเป็นความจริงแล้วก็ทรงตำหนิว่าดูก่อนภิกษุเธอมาบวชอยู่ในสำนักของเราซึ่งสอนให้ละกิเลสนำตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วทำไมจึงไปฉันอาหารในสำนักของพระเทวทัตซึ่งเป็นคนทุศีลด้วยเล่าเ ถึงแม้ว่าเธอจะอ้างว่าได้รับอาหารจากเพื่อนหรือว่าจากคนที่เขามีศรัทธาถวายให้ไม่ได้รับจากพระเทวทัตก็ฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะอาหารนั้นได้มาเพราะการกระทำอันมิชอบของพระเทวทัตคนเราเมื่อคบกันไปนานๆเข้าความคิดอ่านก็จะไปในทางเดียวกันคบคนดีก็จะเป็นคนดีคบคนชั่วก็จะพลอยชั่วไปด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่เธอเกิดเป็นช้างชื่อมหิลามุกเมื่อชาติก่อนโน้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำเรื่องมหิลามุกชาดกมาเล่าว่าในอดีตการที่นครพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตมีช้างพระที่นั่งชื่อพลายมหิลามุกเป็นช้างที่งดงามสงบเงี่ยมเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพระองค์ก็โปรดปรานมากต่อมามีโจรกลุ่มหนึ่งได้มาปลูกเพิงพักอาศัยอยู่ไม่ไกลจากโรงช้างนักทุกๆคืนในเวลาดึกสงัดพวกโจรจะวางแผนปล้นสะดมชาวบ้านชาวเมืองปรึกษาหารือกันต่างๆเป็นต้นว่าจะขุดอุโมงค์อย่างไรจะซ่อนตัวที่ไหนจะข่มขวัญหรือฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างไรครั้นเมื่อปล้นกลับมาแล้วจะเลี้ยงฉลองกันด้วยสุราอาหารต่างก็พูดกันถึงเรื่องการปล้นราวกับไปสร้างวีรกรรมมาจากนั้นก็จะวางแผนปล้นฆ่ากันต่อไปเป็นอย่างนี้ทุกคืนพลายมหิลามุกได้ฟังพฤติกรรมที่ทารุณโหดร้ายอยู่ทุกคืนก็สำคัญผิดคิดว่าเขาต้องการสอนให้ตัวทำอย่างนั้นด้วยก็เลยเปลี่ยนกิริยาอาการตามไปเริ่มแสดงท่าทางเกะกะเกเรขึ้นเรื่อยๆใช้งวงหัวซ้ายป่ายขวาบ้างเห็นใครเดินเข้ามาใกล้ก็จะเข้าทำร้ายแม้แต่ช้างด้วยกันก็ยังไม่ละเว้นจนกระทั่งในวันหนึ่งที่พลายมหิลามุกตกมันก็ยิ่งแสดงอาการเกกะเกเรอย่างน่ากลัวถึงกับพังโรงช้างจนพินาศเมื่อควานช้างเข้าห้ามก็ใช้งวงจับฟาดกับพื้นจนตายแล้วยังอาละวาดไล่ฆ่าควานช้างอื่นๆอีกหลายคนความได้ทราบถึงพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงวิตกกังวลยิ่งนักเพราะตามปกติแล้วช้างเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูสูงการฆ่าควานช้างที่เลี้ยงตนมาในช้างจะไม่ทำเด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่ามันจะตกมันจนครองสติไม่อยู่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นแต่พลายมหิลามุกเป็นช้างที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมากถึงตกมันมันก็ไม่น่าจะร้ายกาจทั้งเพียงนั้นได้พระองค์จึงมีรับสั่งให้อำมาตย์บัณฑิตผู้หนึ่งไปตรวจดูอาการของพลายมหิลามุกท่านบัณฑิตตรวจดูแล้วก็เห็นว่าเป็นปกติดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ได้เรียกประชุมควานช้างทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นท่านบัณฑิตก็คาดคั้นถามพลายมหิลามุกนี่อยู่ในวังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นช้างที่ว่านอนสอนง่ายไม่เคยดื้อดึงเลยแม้แต่สักครั้งเดียวแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงกลายเป็นช้างที่โหดเหี้ยมไปได้ต้องมีคนคอยเสี่ยมสอนเป็นแน่พวกเจ้าที่อยู่ในที่นี้คงจะรู้บอกมาเดี๋ยวนี้เจ้านะไม่มีใครสอนท่านจริงๆครับพวกเจ้าไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตบ้างเลยเหรอไม่มีครับท่านทุกอย่างเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเคยให้น้ำก็ให้เหมือนเดิมถึงเวลาอาบน้ำก็อาบเวลาฝึกก็ฝึกเวลานอนก็นอนแต่หมู่นี้พอตกกลางคืนจะมีเสียงหนวกหูน่ารำคาญเหลือเกินอมาตย์บัณฑิตซักถามได้ความว่าเป็นเสียงโจรที่มาซ่องสุมอยู่ใกล้ๆจึงเชื่อว่าพลายมหิลามุกมีนิสัยเปลี่ยนไปเพราะได้ฟังถ้อยคำของพวกโจรครั้นตกเวลากลางคืนท่านบัณฑิตได้มาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองแล้วก็กราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบพระองค์จึงมีรับสั่งให้จับโจรกลุ่มนั้นมาลงโทษแล้วก็ทรงปรึกษากับอมาตย์บัณฑิตว่าพลายมหิลามุกฟังถ้อยคำของพวกโจรจนเป็นช้างเกเรไปแล้วท่านบัณฑิตคิดว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้ช้างกลับเป็นช้างที่ดีดังเดิมได้ขอเดชะโดยนิสัยของพลายมหิลามุกนั้นจะเชื่อฟังคำสั่งสอนเสมอการที่จะให้กลับเป็นช้างที่ดีได้นั้นควรจะเชิญผู้ทรงศีลทั้งหลายไปสนทนาธรรมใกล้โรงช้างนั้นเมื่อพลายมหิลามุกได้ฟังบ่อยๆเข้าจิตใจก็จะโอบอ้อมอารีกลับเป็นช้างที่ดีดังเดิมได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตจึงโปรดให้ทำตามคำแนะนำของอมาตย์บัณฑิตพลายมหิลามุกเมื่อได้ฟังถ้อยคำสนทนาของผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายเป็นต้นว่าควรจะมีความเมตตากรุณาควรจะโอบอ้อมอารีมีความสำรวมพลายมหิลามุกได้ฟังธรรมอยู่เป็นประจำอย่างนั้นก็กลับเป็นช้างที่มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดังเดิมพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงดีพระทัยมากจึงได้พระราชทานรางวัลมากมายแก่อมาตย์บัณฑิตผู้นั้น ในประชุมชาดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่าพลายมหิลามุกนั้นได้เกิดมาเป็นพระภิกษุรูปนี้พระเจ้าพรหมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์และอมาตย์บัณฑิตได้มาเกิดเป็นพระองค์เองข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีอยู่ว่าหนึ่งการคลุกคลีใกล้ชิดกับคนพาลเป็นโทษอย่างยิ่งฉะนั้นไม่ว่าการไหนๆควรจะหลีกให้ห่างไกลจากคนพาลแล้วก็ไม่คบคนพาลโดยเด็ดขาดสำหรับคำว่าคบนั้นมีพฤติการก็คือ 1. มีการไปมาหาสู่กัน 2. มันเข้าไปนั่งใกล้หรือว่าตีสนิท 3. มีความจริงใจรักใคร่กันจริง 4. เลื่อมใสนับถือ 5. เป็นเพื่อนร่วมคิดเห็น 6. เป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่ 7. ร่วมถ่ายทอดความประพฤติส่วนลักษณะของคนพาลเนี่ยได้แก่ 1. ชอบคิดเรื่องชั่วต่ำเป็นปกติ 2. ชอบพูดชั่วต่ำเป็นปกติ3. ชอบทำชั่วต่ำเป็นปกติโทษของการคบคนพาลก็มี 1. ทำให้พลอยแปดเปื้อนเป็นมลทินทั้งจะติดความเป็นพาลแล้วก็มีวินิจฉัยเสียตามไปด้วย 2. ทำให้ถูกติเตียนถูกมองในแง่ร้ายและไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วไป 3. ทำลายประโยชน์ของเราก่อให้เกิดความหายนะการงานล้มเหลวเพราะคนพาลชอบก้าวก่ายงานของผู้อื่น 4. ภัยทั้งหลายจะไหลเข้ามาหาเพราะคนพาลเป็นอัปมงคลอยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนเราจึงพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วย 5. ทำให้เราเอาตัวไม่รอดคุ้มตัวเองไม่ได้และ 6. มีอบายภูมิเป็นที่ไป